σφυρίζω, γιατί σφουρίζω, γιατί κοπρίζω, γιατί γυαλίζω, γιατί ψευδίζω. Φωρίζω, φωσφορίζω και τελευταία την είδα να αγγίζω. Γιατί γυρίζω, γιατί σφυρίζω, γιατί ελπίζω πιο πολύ εκεί που δεν ελπίζω. Γιατί κυλάω και δεν κολλάω, γιατί αφρίζω διότι ανθίζω, γιατί γκρεμίζω, γιατί αφορίζω, γιατί μαυρίζω, γιατί ασπρίζω και τι κάνω, για ό,τι δεν κάνω, γιατί καμιά φορά το παρακάνω, γιατί αντικρίζω ό,τι ανεμίζω, γιατί θυμάμαι, γιατί ξεχωρίζω, γι' αυτό και εγώ, γι' αυτό και...